شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام به روی ماه شما دختر خانوما، آقا پسرا، خوبین؟ قربون محبت شما برم عزیزای گلم. بریم سر وقتی قصه خوشگل به اسم مرچه پاکوتا. بله، قصه‌مون در مورد مورچه پاکوتاه. مورچه پاکوتاه قصه ما یه اخلاقی داشت که باعث شده بود بقیه مورچه‌ها اونو دوست نداشته باشن. میدونیم بچه‌ها، مورچه پاکوتاه همه چیزای خوب برای خودش فقط می‌خواست. مثلا اگر یه دونه بزرگ و خوشمزه پیدا می‌کرد، اونو قایم می‌کرد و یواشکی خودش می‌خورد. به هیچ کس هم کمک نمی کرد. یا اگه خدای نکرده اتفاقی بدی می افتاد، مورچه پاکوتا بدون توجه به بچه مورچه ها و مورچه های پیر فقط سعی می کرد خودشو نجات بده. برای همین اخلاق بد مورچه پاکوتا بود که اونو کسی دوست نداشت. یه روز صبح مورچه پاکوتا از خواب بیدار شد. با خودش گفت چه صبح زیبایی، توی این روز آفتابی یه صبحانه خوشمزه میچسبه. بله، برای خودش یه لیوان شربت عسل درست کرد با کلی کلوچه. مورچه پاکوتا بعد از خوردن صبحانه بله خودش رو مرتب کرد و آماده شد که بره بیرون. هنوز چند قدمی دور نشده بود که خانم مورچه هنائی رو دید. خانم هنائی داشت به سختی یه دونه برنج رو به لونش می برد. مورچه پاکوتا به خانم هنائی سلامی کرد و سعی کرد که از اون هرچه زودتر دور بشه بچه ها. اما خانم هنائی اونو صدا زد و گفت مورچه پاکوتا، من دیگه سنی ازم گذشته، دست و پام درد میکنه، چه خوب شد که اومدی، میشه کمکم کنی؟ مورچه پاکوتا با تندی گفت خانم هنائی، برای چی تونه به این بزرگی رو برداشتی که نتونی اونو بلند کنی؟ و اون وقت از اونجا دور شد. مورچه پاکوتا برای اینکه لذت بیشتری ببره تصمیم گرفت از مسیر بوته‌های گل‌های سرخ حرکت کنه که یه دفعه صدای شنید. مورچه پاکوتا خوب که به دور و اطرافش نگاه کردید، یک کمی جلوتر یه بچه مورچه توی گودال آب افتاده. عزیزای من، پاکوتا با خودش فکر کرد اگه من به اون کمک کنم ممکنه خودمم توی گودال آب بیفتم و بهتره که از اینجا دور بشم. حتما تو دلتون میگین چه کار بدی کرد. بله بچه ها، مورچه رفت و رفت تا نزدیک لونش رسید. نزدیک لونش چیزی دید که اصلا باورش نمیشد. سنگ بزرگ و سیاهی جلوی در لونه مورچه پاکوتا رو گرفته بود و اون نمیتونست وارد لونش بشه. مورچه پاکوتا اصلا نمیتونست اون سنگ رو تکون بده. همینجور نشست و نمیدونست باید چی کار بکنه. اگه شب میشد توی تاریکی چه اتفاقی میافتاد؟ اگه هوا سرد میشد و بارون میگرفت چطور؟ مورچه پاکوتا تو همین فکرها بود که مورچه بالداری کنار اون روی زمین نشست و گفت مورچه پاکوتا، ببینم چی شده، چرا ناراحتی؟ پاکوتا گفت یعنی تو میتونی سنگ به این بزرگی رو جا به جا بکنی؟ این سنگ جلوی در لونه من گرفته. مورچه بالدار خندید و گفت تنهایی که نمیشه کاری انجام داد، اما باید از دیگران کمک بگیریم. مورچه بالدار اینو گفت و پرواز کرد و رفت. مدت زیادی نگذشته بود که مورچه پاکوتاه تعداد زیادی از مورچه ها رو دید که به طرفش میاد. مورچه ها وقتی رسیدن همه با هم کمک کردن و بله اون سنگ رو برداشتن. بچه های خوبم، مورچه پاکوتاه خوشحال بود که سنگ بزرگ رو دوستاش تونستن از کنار رونش بردارن. ولی در این حال خجالت میکشید چون اون هیچ وقت به مورچه‌های دیگه کمک نکرده بود. مورچه پاکوتاه گفت: دوستای من، شما هر وقت از من کمک خواستین من کمک نکردم. حالا پشیمونم، منو ببخشید. مورچه‌ها هر کدوم به نشانه دوستی با مورچه پاکوتاه برای اون دستی تکون دادن. حتی بعضی از مورچه‌ها با صدای بلند گفتن: ناراحت نباش مورچه پاکوتاه، از این بعد ما میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. و اینطوری شد که مورچه پاکوتاه فهمید کمک کردن به دیگران چقدر کار خوبیه. خب عزیزای گلم، قصه خوبی بود نه؟ شمام خوب شنیدیم. گلگلیای من، کمک کردن همیشه خوبه، همیشه لذت بخشه. مورچه پاکوتاه ما هم متوجه شد که کارش اصلا درست نبوده، چون خودش هم دچار مشکل شد و دید دوستاش اومدن به کمکش. پس شمام حتما به دوستاتون کمک میکنین، به مامان، بابا، بزرگترا حتما کمک میکنین. آفرین به شما بچه های خوب و عاقل خودم. حالا انشالله خوب میخوابین، خوابای خوبم میبینین. خدا حافظ تا فردا شب.